strony funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz czas na serwis. Jolanta Bawlak. O zakaz wywozu lekarstw z Polski apeluje klub PO-KO. PiS mówi o mafii lekowej działającej w czasie rządów poprzedniej koalicji. Boris Johnson oficjalnie premierem Wielkiej Brytanii. Jego poprzedniczka złożyła rezygnację na ręce królowej. Poszukiwani wolontariusze do sprzątania tatrzańskich szlaków. Posłowie klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska apelują do Ministerstwa Zdrowia o zmianę systemu dystrybucji leków. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera mówi, że pierwszym krokiem powinien być zakaz wywozu lekarstw z Polski. Mianowicie w czasie negocjacji cenowych cena leków jest tak drastycznie niska, że staje się dobrym towarem do wywozu. Pytanie, dlaczego przez te 4 lata kompletnie nic w tym temacie nie zrobiono? Na te zarzuty odpowiada Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że to w czasie pierwszej kadencji rządów poprzedniej koalicji wyprzedano 14 z 18 krajowych podmiotów produkujących leki. Dodaje, że chodzi o zakłady podległe ówczesnemu ministrowi Skarbu Państwa. To doprowadziło do sytuacji, w której ten rynek producencki został znacząco osłabiony. Oczywiście są dzisiaj podejmowane działania, żeby rodzimy rynek producentów budować, wspierać, ale to są procesy wieloletnie. Niemniej gorszym zjawiskiem, które wówczas było tolerowane, była tak zwana mafia lekowa na wzór mafii VAT-owskiej, która doprowadziła do sytuacji, w której te leki były wywożone na masową skalę. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska informowała, że niedostępnych dla pacjentów było prawie 500 leków stosowanych m.in. w chorobach tarczycy, cukrzycy czy nadciśnienia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że wszystkie substancje czynne są w Polsce dostępne. W związku z tym, jeśli w aptece nie ma produktu konkretnej firmy, można poprosić o zamiennik. Boris Johnson został nowym premierem Zjednoczonego Królestwa. Otrzymał misję utworzenia gabinetu z rąk Elżbiety II, zastępując Theresa May. Co o nowym premierze myślą Brytyjczycy? Sprawdzał nasz londyński korespondent. Spór w parlamencie i przed parlamentem. Boris Johnson, Robert mówi mi, że to nowa nadzieja dla Brexitu. Powiew świeżego powietrza, porównaj go z Theresą May. Ona jest jak robot, bez iskry. A Boris to showman, ale w dobrym sensie. To człowiek, który potrafi zmotywować kraj, a po roku ludzie zaczną to doceniać. Lily jest innego zdania i ma nawet kontrkandydata. Zdecydowanie wolałabym Kota Larego, żyjącego na Downing Street. Jest rozsądny i tak już tam mieszka. No i ma swoje zdanie, a Boris Johnson nie. On jest jak chorągiewka, nie wie co robi. Drogę Borisa Johnsona tuż przed Buckingham Palace na moment zablokowali sprzeciwiający mu się demonstranci. Cały czas za kulisami trwa też kompletowanie nowego gabinetu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Boris Johnson wygłasza właśnie swoje pierwsze przemówienie w roli premiera. Mówi, że cały naród jest jego szefem, a jego pracą jest ochrona wszystkich obywateli. W serwisie Trójki wracamy do kraju, a tu pogodowy podział. Najwyższa temperatura jest na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W Tomaszowie Bolesławieckim w województwie dolnośląskim termometry pokazały 32 stopnie i tam jest najgoręcej, ale już na południowym wschodzie tylko 20 stopni. Synoptyk z IMGW Michał Ogrodnik mówi, że ostrzeżenia przed upałem na jutro zostały wydane dla południowej części województwa zachodniopomorskiego, ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska. Są to ostrzeżenia pierwszego stopnia, które ostrzegają o występowaniu temperatur maksymalnych powyżej 30 stopni. Natomiast temperatury minimalne na tym obszarze oscylować będą pomiędzy 17 a 19 stopni Celsjusza. Szczegółowo o pogodzie za chwilę Patrycjusz Wyżga. Wcześniej poszukiwani wolontariusze do sprzątania tatrzańskich szlaków. W najbliższy piątek i sobotę odbędzie się finał 8 akcji Czyste Tatry. Organizatorzy spodziewają się największej ilości śmieci w okolicach najczęściej uczęszczanych, czyli na drodze do Morskiego Oka w rejonie Doliny Kościeliskiej i Kasprowego Wierchu. Jan Krzepotowski, Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego, mówi, że w ciągu roku ze szlaków znosi się około 300 metrów sześciennych odpadów. Mamy 4 miliony turystów rocznie, więc wystarczy, że 1 na 100 turystów zostawi po sobie śmieci w Tatrach i już mamy co sprzątać. Mamy przede wszystkim butelki i puszki po piciu, mamy opakowania po jedzeniu oraz różne rzeczy, które gubią turyści w czasie wycieczek, na przykład elementy wyposażenia czy nawet odzież. I jednocześnie z roku na rok jest lepiej. 8 lat temu wolontariuszy było dużo mniej niż dzisiaj, a śmieci było kilka razy więcej, to było 2,5 tony odpadów. Natomiast w zeszłym roku ta liczba była już poniżej 0,5 tony, czyli zmniejszyliśmy 5-krotnie ilość śmieci, które znosimy z tatrzańskich szlaków, a liczba turystów w międzyczasie zwiększyła się o 1 000 000. Dla wolontariuszy przygotowano specjalną zakładkę na stronie internetowej Stowarzyszenia Czysta Polska. Można się tam zarejestrować. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, czas na informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Przez cały dzień przypominamy Państwu o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To już za rok, długi rok i chyba nie możemy się doczekać. Dziś już wielokrotnie o najważniejszej imprezie czterolecia opowiadał Tomasz Gorazdowski. Teraz damy mu trochę oddechu, a o Tokio opowie szef polskiej misji olimpijskiej Marcin Nowak. No faktycznie to już jest mało tak naprawdę. No w zasadzie cały czas pilnujemy, żeby naszym sportowcom, naszym potencjalnym olimpijczykom i tym, którzy wiemy, że już na te igrzyska pojadą, bądź mają duże szanse, nie zabrakło nic podczas przygotowań, bo to jest nasz priorytet, czyli żeby w tych przygotowaniach mieli absolutny komfort. I ja wierzę w to, że mają. Nie dochodzą do nas żadne sygnały, żeby komuś z tych naszych najlepszych, z tej naszej elity sportowej cokolwiek brakowało, czy na zgrupowaniach, czy w przerwach między zgrupowaniami w domu. I tutaj myślę, że nad tym się skupiamy ze strony ministerstwa na co dzień. Czekamy na igrzyska, długo czekaliśmy też na pewnego siatkarza i doczekaliśmy się. Wilfredo Leon oficjalnie od dziś może występować w meczach reprezentacji Polski i siatkarzy. Zakończyła się 2-letnia karencja związana ze zmianą barw narodowych. Nasza kadra, a właściwie nasze kadry, pokazały ostatnio, że są bardzo mocne. No to z Leonem będą jeszcze mocniejsze, uważa brązowy medalista tegorocznej Ligi Narodów Piotr Łukasik. Wilfredo się doskonale wkomponował w tę drużynę. Jest to świetny człowiek, nie tylko świetny zawodnik, ale i też świetny człowiek. Dlatego patrząc, jak kapitalnie gra w klubie od wielu sezonów, potwierdza swoją wartość rokrocznie. Myślę, że w reprezentacji też będzie kolejnym filarem naszej kadry i będzie pomagał nam w zdobywaniu kolejnych osiągnięć. Wilfredo Leon najprawdopodobniej zadebiutuje w reprezentacji Polski w sobotę. Nasi zagrają towarzysko z Holandią. Teraz sprawy piłkarskie. Najpierw jeszcze te boiskowe. Dziś wieczorem dalszy ciąg eliminacji Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie grają dziś m.in. Bate, Celtic czy Crvena Zvezda. Wcześniej, bo w południe grali ci, którzy w Champions League zagrają, ale dopiero we wrześniu. W USA trwa turniej Champions Cup. Dopiero po karnych Juventus wygrał z Interem. W meczu było 1-1. Bramki zdobywali tylko zawodnicy starej damy. Samobuja wbił nowy nabytek Matthijs de Ligt, wcześniej grający w Ajaxie, ale do odpowiedniej bramki trafi już Cristiano Ronaldo. I jeszcze jeden temat z poważnego futbolowego świata. Konflikt w sprawie Antoana Griezmana na linii Atletico Barcelona wcale nie jest jeszcze zakończony. Wydawałoby się, że dopięcie transakcji zamknie całą awanturę. Tymczasem ekipa z Madrytu zwróciła się do władz Ligi Hiszpańskiej o zablokowanie transferu Francuza. Włodarze Atleti uważają, że Duma Katalonii zapłaciła za mało, bo nie 200 milionów, a 120. I już teraz zapraszam na serwis o 19:00, wtedy relacja z 17 etapu Marka Brzezińskiego, ale już teraz mówimy, że wygrał go Trentin Mateo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Le Tour. Wszyscy czekamy w lipcu na te relacje z pętli dookoła Francji. To smakowite. Po 19:00 zapraszam na serwis sportowy. Teraz mogę na... jeszcze słówko? No, bardzo proszę. Mateo Trentin. On ma na imię Mateo. Mateo. Piękne imię. Trzy słowa o pogodzie. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południowym wschodzie kraju, miejscami duże i tam możliwy przelotny tylko deszcz. Temperatura do 25-26 stopni na wschodzie kraju, do 30, a nawet 32 na zachodzie. Nad morzem chłodniej około 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Kupując ekspres automatyczny Philips w kolorze antracytowym z karafką na mleko i 5 rodzajami napojów oszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 1999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990. Smart TV Samsung, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem się wypowiedzieć na temat paneli fotowoltaicznych, które posiadam już 1,5 roku. Wszystkich do tego namawiam. 80% energii elektrycznej mam instalację do 10 kW. 80% prądu, bo mam wszystko w domu na prąd, zużywam. 80% pokryły panele fotowoltaiczne. Tylko 20% rachunków z roku rozliczenia musiałem zapłacić, to są minimalne pieniążki i to jest sprawdzone absolutnie tak, ale jest jedno ale. Kiedyś wystąpiłem o dofinansowanie w gminie przed instalacją i okazało się, że musi być 20-30 gospodarstw, które obsłuży gmina. Gmina robi przetarg i jak się okazało, kupują najtańsze, a jeżeli ja bym chciał jeszcze zastosować optymizery, to nie mam prawa na to wpływu, tylko to, co mi dadzą, to absolutnie muszę mieć. Ale tym razem zdaje się, szanowny słuchaczu, szanowni państwo, ma być odrobinę inaczej. W tym najnowszym programie Mój Prąd, w tej najnowszej propozycji, to zdaje się, my sami będziemy instalowali. Gospodarstwa domowe same wybiorą, same zdecydują, potem mogą tylko liczyć na refinansowanie tych kosztów do 50%, nie więcej niż 5000 zł. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi w tej sprawie. Telefon niezmiennie 227-3, już prawie 12 minut po 17. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. And all I remember Wyższe myśliwieckiej świeci prosto w oczy, no to tutaj panele by się teraz przydały. No właśnie, słowo klucz, teraz. Tak naprawdę, czy to się opłaci, to przede wszystkim diabeł tkwi w szczegółach. To jest kwestia wielu czynników, które mają tutaj wpływ. Pierwszy to jest kwestia taka, że musimy tak naprawdę tę energię zużywać w momencie, kiedy my ją tak naprawdę produkujemy. I to w takiej samej albo bardzo podobnej ilości. Czym innym jest na przykład produkcja energii popołudniem czy wieczorem, ale no wiadomo, tego światła mamy na tyle mało, że no tak naprawdę jest to kilka godzin w ciągu dnia, podczas gdy zużywamy energię wieczorem. To magazynowanie to rzeczywiście cały czas kłopot. Bardzo drogie, wciąż nieefektywne chyba do końca baterie, akumulatory, które mogłyby tę energię zbierać. A co by państwo powiedzieli na to, by na przykład samochód na prąd, taki elektryczny, byłby taką jeżdżącą baterią i wykorzystywałby właśnie w ten sposób energię elektryczną, która pochodziłaby z paneli fotowoltaicznych? Może to jest jakieś rozwiązanie. Proszę dać znać, co państwo o tym sądzą. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zazieleniło się jeszcze bardziej. W trójkowym ogrodzie przybyło 5 iglaków. To prezent od radiowej dwójki. Pozdrawiamy przyjaciół. No i jednocześnie dowód właśnie przyjaźni między programami. Drzewka zostały podarowane przez nadleśnictwo w Wejherowie podczas weekendowej imprezy. Pamiętają państwo, festiwal Lata z Radiem w Pucku. Dzisiaj zostały uroczyście zasadzone. Dobrze. Troszeczkę trzeba. Pięknie. Drzewek będzie 5. Koleżanki i koledzy z programu drugiego dostali całą skrzynkę od leśników. Wicedyrektor radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski. Część została rano posadzona przy centrali Polskiego Radia na Mokotowie, a 5 drzewek zostało nam podarowane. Te drzewka to jest tak symbolicznie. Dyrektor radiowej dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Elementy lasu z naszej ostatniej podróży do Pucka wspólnej przywieźliśmy. Pracownicy nadleśnictwa wejherowskiego ofiarowali nam drzewka. Takie drzewka przyjaźni. Perspektywa na kolejne wspólne dni, na wspólną pracę. I to w darze dla naszych drogich kolegów z Trójki. Proszę bardzo. Proszę nie stać. Pan bierze tę łopatkę. I co tu? Czy komuś nie będzie zasłaniało widoku z tej strony to drzewko? Nie, nie będzie, bo tutaj było kiedyś właśnie drzewo i 2 lata temu była tak straszna wichura, że połamała tutaj po prostu drzewa. Sekretarz programu trzeciego Bożena Sarnowska. Kilka drzew trzeba było potem wycinać ku naszej rozpaczy i ja się bardzo cieszę, że teraz w tym miejscu, a może troszkę przesunięte, będą nowe drzewa. Uwielbiam sadzić drzewa. To co, tutaj obok ptaszarni? Ptaszarni, miejsca, gdzie urzęduje Piotrek Mec. Bardzo się cieszę, że ta integracja postępuje, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej aspekt ekologiczny. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Naprawdę jest piękne dzieło i jestem bardzo rad, że te drzewka będą teraz tu pięknie rosły i się wkomponują w całą architekturę i taki ekosystem dwójkowo-trójkowy. Całą wodę wylejemy. Rośnik, drzewko, rośnik. Już wszystkie drzewka zasadzone. Wszystkie drzewka zasadzone, jest ich 5. Teraz niech pokazują światu, jak ludzie w Polskim Radiu się lubią i ze sobą współpracują z różnych programów. Nas wcześniej czy później tutaj nie będzie, ale drzewka, tak jak i program trzeci, zostaną. W trójkowym ogrodzie zostały zasadzone sosny i świerki, a zasadzeniom przypatrywała się Monika Suszek. Pan bierze tę łopatkę, tak? Dobrze słyszałem? Łopatkę! Ja tam byłem, widziałem, zdjęcia są na Facebooku na przykład. Proszę zobaczyć, jaka to maleńka łopatka. A swoją drogą ogród przemyśliwiecki, jeśli państwo mieli kiedyś okazję, to wiedzą. Wspaniałe miejsce, jeśli nie, to zapraszamy. Myśliwiecka 357. Wszystko po prostu się w tym nagraniu zgadza. Jeszcze ta harmonijka. Nie wiem, czy państwo teledysk widzieli. A propos, dzisiaj trochę mówiliśmy o klasycznych teledyskach. Jeśli nie, to proszę zobaczyć. Też jest na co popatrzeć. Świetny wideoklip. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17.21 minęła. W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan nas dzisiaj do Turkmenistanu zabierze. Tak, do kraju takiego, który jest uznawany za drugi tak izolowany kraj na świecie po Korei Północnej. Pojawiły się ostatnio plotki, że prezydent tego kraju nie żyje, nie pojawia się od początku miesiąca. I muszę powiedzieć, że taka plotka w tamtych warunkach Azji Środkowej może okazać się prawdą. No to zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. A tajemnicę prezydenta Turkmenistanu będę rozwiązywać razem z Anną Łabuszewską, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Turkmenistan, kraj czwarty na świecie, jeśli chodzi o złoża gazu ziemnego. Jego prezydent Gurbanguly Berdymuhamedow jest ekscentrycznym dyktatorem, który nie waha się przed takimi nawet występami. Wspólna piosenka prezydenta Berdymuhamedowa, tutaj w roli DJ-a, i jego syna o tym, jak wspaniały jest Turkmenistan. Piosenek i wideoklipów nagrał wiele, a okres jego prezydentury nosi oficjalną nazwę Era Potęgi i Szczęścia. Z tym określeniem rządów dyktatora nie zgadzają się jego przeciwnicy polityczni, a także dziennikarze śledzący sytuację w Turkmenistanie. Tak jak Faruk Yusupow z Radio Free Europe, Radio Liberty, tu w wypowiedzi dla tureckiej telewizji publicznej. Każda najdrobniejsza część systemu jest skorumpowana. Jeśli chcesz korzystać ze służby zdrowia, płacisz. Chcesz pracować? Płacisz. Chcesz się uczyć? Także musisz dać łapówkę. Musisz płacić za każdą usługę, która według prawa jest tu za darmo. Anna Łobuszewska cały czas ze mną w studiu. No właśnie, te plotki o tym, że prezydent nie żyje, to są plotki, które najpierw usłyszano w Moskwie, w głosie Moskwy, tak, w radiu, i jeden z ekspertów je rozpowszechnił. Ale teraz okazuje się, że może jednak żyć. To było jedyne źródło informacji i rzeczywiście wiele mediów, zwłaszcza społecznościowych, podchwyciło tę wiadomość natychmiast i wszyscy w to uwierzyli, dlatego że w warunkach zamkniętego państwa takie rzeczy mogą się zdarzyć. Jeżeli wrócimy do tego momentu, kiedy obecny prezydent przejmował władzę, to też tam mamy wiele zagadek, ponieważ poprzedni prezydent, też zamykający Turkmenistan i też lansujący siebie jako wiecznego i odwiecznego przywódcę, Turkmenbasze. Tak, miał przydomek Turkmenbasz, nazywał się Sapar Murat Niyazow. On też stracił władzę w niejasnych okolicznościach. I były nawet takie słuchy, że obecny prezydent, który był jego dentystą, pomógł mu poduszeczką w tym, żeby zszedł z tego świata. Miał za sobą służby specjalne, zawiązał spisek i potem te służby specjalne wyczyścił tak, że nie ma już świadków tamtego wydarzenia. On sam chce chyba jeszcze w tym konkursie na przywódców, którzy cieszą się kultem jednostki, chyba jeszcze chce przewyższyć swojego poprzednika i faktycznie Niyazow wydawało się, że już w tym konkursie wygrał i nikt mu nie zagrozi, ale właśnie Berdymuhamedow ma nowe pomysły. O ile Niyazow nazywał na przykład, zmienił kalendarz i nazwał miesiące imionami swoich krewnych, napisał książkę Ruchnama, która była o rozwoju ludzkości, o filozofii państwa turkmeńskiego. Tam była akademia cała, uczelnia, która studiowała ten Ruchnamę na cytaty rozbijając i wszyscy mieli obowiązek też znać tę księgę. No, napisał Berdymuhamedow własną księgę, którą teraz jak przyjmują jego obywatele z rąk jako podarek, to mają obowiązek ją ucałować. To jest ważniejsza księga niż Koran, ważniejsza niż cokolwiek. Więc co zawiera ta książka? Zawiera porady zdrowotne, bo Berdymuhamedow jest właśnie lekarzem, stomatologiem. Ale pani mówiła o tym, że to jest zamknięty kraj i prezydent jest też zamknięty na informacje o sobie. Tak prowokacyjnie powiem, patrząc na filmiki, które można znaleźć w internecie, to jednak on wydaje się mocno otwarty. To jest prezydent Rambo, który wyskakuje z samolotu, żołnierze na niego patrzą jak w obraz, żołnierze i nie tylko urzędnicy państwowi stoją wianuszkiem i spisują każdą jego uwagę, pilnie spisują. To są filmy, które powodują, że człowiek nie wierzy, że to jest prawda. To jest oficjalna linia propagandowa Aszchabadu. Faktycznie prezydent w tych filmikach, które są szeroko rozpowszechniane, można je u nas też obejrzeć na kanale YouTube. Ja obejrzałem dzięki pani, muszę powiedzieć. Myślałem, że to nieprawda. To nie może się dziać w realnym życiu i w realnej polityce, nawet w Turkmenistanie. A to się okazuje, że to jest, ma przyzwolenie prezydenta, żeby jego obywatele widzieli, w jaki sposób on dba o każdą dziedzinę życia, ale też ma wiele talentów. Może zaśpiewać, zagrać na gitarze. Ten przebój, który wylansował, no myślę, że wszyscy w Turkmenistanie znają na wyrywki i mogą zaśpiewać. On autentycznie jest sportsmenem. Uwielbia jazdę konną. Zresztą kilka lat temu sam brał udział w zawodach hipicznych i spadł z konia, stracił przytomność i wtedy też było takie zawieszenie w informacjach na temat tego, co stanie się dalej, bo nie wiadomo było, czy on wyjdzie z tego wypadku. Wyszedł, nadal kocha konie i też jak udziela porad, w jaki sposób hodowlę koni prowadzić, to też wszyscy właśnie notują bardzo, bardzo skrupulatnie i stosują to potem w życiu. No ale oprócz tego, te filmiki są rzeczywiście dla nas bardzo śmieszne, to można powiedzieć, że boki zrywać, bo jak prezydent wyskakuje bez mała z helikoptera i strzela do jakiegoś celu. Ten cel upada, zanim w ogóle pada strzał. No to można tylko się z tego uśmiać. Tymczasem to jest całkiem na poważnie przyjmowane przez obywateli Turkmenistanu. Ale ten kraj jest zamknięty, jak pani powiedziała. To jest kraj, do którego dziennikarze dostają się tylko podczas oficjalnych wizyt. Nie ma przecież możliwości nakręcenia materiału i opowieści o tym kraju zupełnie niezależnie. Kraj bogaty w surowiec, w gaz ziemny, ale jednak kraj, który jest strasznie biedny. Kolejki, niskie płace, wysoka inflacja i zależność od Rosji, czy próba bycia poza tym systemem rosyjskiego mira, tego rosyjskiego świata? Jak można jej opisać? Teraz to jest rzeczywiście recesja, rzeczywiście żywność na kartki, wielkie braki, kolejki w sklepach, ale to jest zależność od Chin w tej chwili. Pan wspomniał na początku, że Turkmenistan ma ogromne złoża gazu. I w 2009 roku była taka sytuacja, że Gazprom, rosyjski koncern gazowy, zrezygnował z zakupu turkmeńskiego gazu i Turkmenistan zaczął poszukiwać innych rynków. Mówiło się trochę o tym, że będzie rurociąg do Europy. To okazało się bardzo trudne i Chiny przejęły stery. Rzeczywiście Chińczycy kupują gaz turkmeński, obniżają sami ceny. No, w każdym razie Turkmenistan rzeczywiście znalazł się bardziej w tej chwili w gospodarczej zależności od Pekinu, a nie od Moskwy. Co by się stało, gdyby rzeczywiście Gurbanguly Berdymuhamedow nie żył? Gdyby go nie było? Co to oznacza? Upadek tego kraju i rewolucję w środku, czy przejęcie władzy przez kogoś, kto może doprowadził do śmierci tegoż prezydenta? Nie wiadomo, bo być może tak, eksperci, którzy zajmują się właśnie też tymi trudnościami gospodarczymi Turkmenistanu, mówią, że możliwy jest nawet rozpad Turkmenistanu na jakieś obszary takie kontrolowane przez poszczególne grupy interesu, przez poszczególne plemiona. Co do tego, kto może być następcą. W tej chwili mówi się o tym, że 37-letni syn prezydenta, Serdar, jest przez niego hodowany na następcę, na pewno byłby wsparciem dla, jeżeli ten system miałby się utrzymać i Turkmenistan pozostać jako całościowe państwo. Ale to są nasze domysły, to są tylko nasze sugestie. Widać, że obecny prezydent bardzo chciałby przedłużenia rodu i u władzy, nie widzi innych możliwości. Króciutko, wierzy pani, że żyje prezydent Turkmenistanu Berdymuhamedow, czy jednak coś się tam stało i ta poduszeczka gdzieś jest? Dziennikarze, którzy zaczęli drążyć temat, twierdzą, że przebywa obecnie w Niemczech, w klinice, gdzie leczy się jego matka. Dziękuję bardzo. Anna Łabuszewska, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, autorka bloga 17 mgnień Rosji. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. 17:31 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Czas na informacje ze świata gospodarki w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Rosną inwestycje w Polsce, wynika z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W pierwszym kwartale tego roku wskaźnik inwestycji wzrósł o ponad 12,5%. To najwyższy kwartalny wzrost od 2015 roku. Jak mówi szefowa resortu Jadwiga Emilewicz, taki trend można obserwować od kilku lat. W 2018 roku widzimy, że te inwestycje wyraźnie rosły. I to, co istotne, one wyraźnie rosły w dwóch segmentach, zarówno w sektorze publicznym, bo perspektywa europejska rozpędziła nam się bardzo znacząco, ale także, i to nas cieszy szczególnie, w sektorze prywatnym. Według Jadwigi Emilewicz wszystko wskazuje na to, że w kolejnych kwartałach dane będą równie optymistyczne. Przyczyną jest stabilny wzrost gospodarczy w naszym kraju, a także napływ pieniędzy unijnych. Minister Przedsiębiorczości i Technologii zwraca uwagę, że inwestycje napędza kilka segmentów gospodarki, m.in. budownictwo. To są inwestycje w budynki i budowle. Ten wzrost na poziomie powyżej 32% w pierwszym kwartale tego roku, no to utrzymuje pozycję lidera inwestycyjnego tego sektora. Kolejny sektor to przetwórstwo przemysłowe, wzrost inwestycji o 18%. W 2018 roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyniosły 212 miliardów złotych. Jest to rekordowy wynik w polskiej gospodarce. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach utrzyma się na zbliżonym do czerwca poziomie. A przypomnijmy, w czerwcu było to 5,3%, czyli Główny Urząd Statystyczny potwierdził prognozy resortu, zaznaczyła minister. To, co nas szczególnie cieszy w danych Głównego Urzędu Statystycznego, to fakt, że obniżył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych, dotychczas niepracujących oraz absolwentów. Jesteśmy przekonani, że stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach utrzyma się na zbliżonym poziomie ze względu na wzmożone prace w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, turystyka, ogrodnictwo i leśnictwo. A liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu nieco ponad 877 tysięcy osób. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł 87 groszy, za euro 4 zł 25 groszy, za dolara 3 zł 82 grosze, a za funta brytyjskiego 4 zł 76 groszy. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl.

dasz radę, wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Panele fotowoltaiczne na dachach polskich domów. Taki pomysł, taki program. Mój prąd. 1 000 000 000 zł na to zostanie przeznaczony. 1 000 000 000 zł, 5 000 zł dofinansowania maksymalnie na jedną instalację. Maksymalnie 50% kosztów instalacji będzie można odzyskać. Taka propozycja rządowa. Co państwo na to? Kłopot jest z magazynowaniem energii, bo na dzień dzisiejszy funkcjonuje coś takiego jak prosument. A prosument oddaje energię tą, którą wyprodukuje, ponad to, co zużyje do sieci, i gdy jest zapotrzebowanie większe w domu, odbiera to z powrotem. Pomniejszono o 20%. Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. 22 i 7 trójek. O właśnie, szczególnie cenne są kalkulacje. Było to mówione, że zwrot inwestycji to jest w ciągu 6-8 lat. I moje gospodarstwo domowe statystyczne, tak jak tam podano, zużywa w granicach 3,5-4 tysięcy kWh, i po zamontowaniu fotowoltaiki pokazało się, że ona zwróci mi się za 30 lat. No, bardzo dziękuję. Państwo sobie z całą pewnością bardzo dokładnie policzyli, ale proszę mi wierzyć, ta energia zielona z odnawialnych źródeł energii na rynkach międzynarodowych także jest coraz tańsza, więc być może to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Za kilka chwil, no mniej więcej za 3 minuty, Puls Trójki, Beata Michniewicz. Skankalanzi w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, minister Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Panie ministrze, czy premier Mateusz Morawiecki pogratulował już Borisowi Johnsonowi, który właśnie objął urząd brytyjskiego premiera? Jeszcze pewnie nie, no bo dzisiaj dopiero formalnie ten wczorajszy wybór w ramach partii konserwatywnej to oczywiście był pierwszy krok, a dzisiaj prezydent drugi. Trump już się pospieszył. Widocznie ta przyjaźń, o której tak prezydent Donald Trump mówił, tutaj działa błyskawicznie. W każdym razie depesza gratulacyjna, czy też jakiś, nie wiem, przyjacielski telefon, to jest przewidziane. Nie, no oczywiście, to już kwestia pewnego protokołu dyplomatycznego. Zresztą nie ukrywamy też, że z Wielką Brytanią łączą nas bardzo dobre więzy i to w zakresie wcześniejszych działań na polu Unii Europejskiej, czy chociażby w kontekście działań Rosji. Więc tutaj też mamy wspólne stanowisko z Wielką Brytanią. To może nie depesza, tylko właśnie telefon do przyjaciela. No ja myślę, że też nie byłoby to wcale złym rozwiązaniem, aczkolwiek no mówię, tutaj jeszcze z panem premierem Morawieckim na ten temat nie rozmawiałem dzisiaj. Ale coś się zmieni, jeśli chodzi o te więzy? Johnson mawiał Brexit albo śmierć. Jak wybór Borisa Johnsona wpłynie na politykę Wielkiej Brytanii w stosunku do partnerów, no jeszcze ciągle z Unii Europejskiej, w stosunku do Polski? Także. Ja myślę, że przede wszystkim Wielka Brytania to jest taka demokracja, która ma stabilny system instytucji. W związku z tym nawet jeżeli w Wielkiej Brytanii dokonywane są jakieś zmiany polityczne, to one zazwyczaj nie mają charakteru takiego, który by powodował jakąś radykalną zmianę polityki zagranicznej. W związku z tym no, Brexit będzie realizowany, ponieważ była taka wola obywateli brytyjskich. To jest przede wszystkim dlatego się to odbywa. No a dzisiaj też widziałem, że premier Johnson już też chyba nieco złagodził nieco ten kurs, jeżeli chodzi o Brexit. To znaczy mówi, że bardzo mu zależy na tym, żeby to odbyło się z umową z Unią Europejską, bo to jest ważne, bo wtedy ten Brexit będzie oczywiście łatwiejszy. Czy śmiercią nie straszy, czy też nie obiecuje? No wydaje się, że nie. Myślę, że to też jakby tutaj nie ma co też zaostrzać tej atmosfery. Aczkolwiek no szkoda, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Dla nas byłoby lepiej, gdyby ona w strukturach unijnych nadal funkcjonowała. A to możliwe, myśli pan? Żeby nie wyszła? Nie, wydaje mi się, że już tutaj... Bo niektórzy przewidują, że to jednak nie jest w 100% przesądzone, że wyjdzie. Oczywiście dla nas byłoby lepiej, gdyby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej, ale wolą wyborców, wolą obywateli brytyjskich było to, żeby Wielka Brytania Unię Europejską opuściła. W związku z tym tę wolę trzeba realizować. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, właśnie to jeszcze troszkę INSPE, Ursula von der Leyen jutro odwiedza Warszawę. Tuż po wizycie w Paryżu, to jej pierwsze wizyty, jak to odbiera polski rząd? Czy to jest wyraz osobistej sympatii do Polski, czy coś ponadto, jakieś znaczenie polityczne ma ta kolejność? Nie, to jest oczywiście dobry gest, ale tak jak my często o tym mówimy, my nie skupiamy się na gestach, lecz na efektach polityki, ale no, faktem jest, że przewodnicząca elekt Ursula von der Leyen zdaje sobie z tego sprawę, że bez poparcia Polski, bez poparcia również premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu Rady Europejskiej, czy bez poparcia posłów Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj przewodniczącą by nie była, w związku z tym liczę na to, że będzie pani przewodnicząca o tym pamiętała, ale to też jest dobry sygnał do tego, żeby faktycznie jutro porozmawiać też o tych priorytetach programowych. Rozmowa ma dotyczyć między innymi nowej Komisji Europejskiej. Czy premier będzie mówił w imieniu tylko polskiego rządu, czy także państw regionu? Pan premier przede wszystkim będzie mówił oczywiście w imieniu Polski, ale również będzie podkreślał wspólne cele polityczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas posiedzeń Rady Europejskiej robi to zresztą premier Morawiecki za każdym razem, pokazując, czym różni się jednak obszar Europy Środkowo-Wschodniej od krajów Europy Zachodniej, jakie historyczne tutaj niuanse są, i to nie niuanse, bo to są duże różnice historyczne wynikające z bycia za żelazną kurtyną z drugiej strony. W związku z tym to też będzie podkreślane, w szczególności w kontekście transformacji energetycznej, Dawnej, czyli tych wszystkich programów związanych z programem ograniczania emisji dwutlenku węgla, czy z kwestią tak zwanego protekcjonizmu narodowego. I to wszystko narodowego. Jutro już? Wszystkie tak, te najważniejsze jutro, sprawy? Jutro tak? Będziemy mieli zarówno część taką, nazwijmy to personalną, bo to jest ważny aspekt negocjacyjny dotyczący tek w Komisji Europejskiej, a drugi aspekt to jest realizacja agendy strategicznej, czyli takiego dokumentu, który określa zadania Komisji Europejskiej na 5 lat. Ten dokument był przyjęty już kilka tygodni temu przez Radę Europejską właśnie. Myśli pan, panie ministrze, że będzie poruszony wątek, że tak powiem, niedocenienia państw naszego regionu, jeśli chodzi o najważniejsze unijne stanowiska, czy to już jest za nami? Czyli jeżeli chodzi o Parlament Europejski i Komisję, to ja bym aż, no to już to nie jest ten obszar funkcjonowania pani przewodniczącej, więc pani przewodnicząca na to nie będzie miała wpływu. Tak, ale nie ukrywamy, że w Komisji Europejskiej musi znaleźć odbicie obszar Europy Środkowo-Wschodniej w ramach doboru tek, poszczególnych tek komisarzy. Czyli a którymi tekami Polska jest zainteresowana? No to my podkreślamy, że to są teki, w których my się sprawdzamy na polu polskim, czyli teki gospodarcze, efekty wzrostu gospodarczego widzimy i teki takie budżetowe, czy kwestie związane z transportem, energetyką, czy chociażby rolnictwem, bo to też jest ważny dla nas obszar. Ale konkurencyjność to, też? Konkurencyjność też. Konkurencyjność w ogóle byłaby pewnie jedna z takich ważniejszych tek, bo dotyczy właśnie przy sprawnym komisarzu możliwości wpływu na to, żeby ten źle rozumiany protekcjonizm, chociażby dyrektywa transportowa i inne tego typu regulacje były ograniczane w Unii Europejskiej, tak aby polscy przedsiębiorcy, Polacy mogli uczciwie konkurować bez zbędnych regulacji na poziomie unijnym. A czy jest możliwe, że zmieni się zakres kompetencji poszczególnych komisarzy w stosunku do tego, co było przedtem, bo to też jest istotne, prawda? Znaczy, obecnie był taki zwyczaj w Komisji Europejskiej, jestem ciekaw, czy zostanie podtrzymany, ale to był waga taki się zwyczaj, może zmienić, prawda? Że komisarz drugą kadencję nie miał tej samej teki, to znaczy, że nie obejmowano tej samej teki, no rozumiem w trosce o to, aby ktoś nie zawłaszczył jakiegoś obszaru funkcjonowania Komisji Europejskiej, więc zmieniano zakres funkcjonowania każdego komisarza. A co wynika z wcześniejszych rozmów? Jakie są szanse na objęcie tej, że tak powiem, godnej z punktu widzenia polskich oczekiwań teki? Ja myślę, że to jest raczej oczekiwane przez nas i raczej bardzo prawdopodobne, tak? Tylko kwestia teraz ustalenia z jednej strony teki, ale z drugiej strony, co jest ważniejsze nawet, pewnych ram programowych dla pozostałych obszarów funkcjonowania Komisji Europejskiej, bo oczywiście my możemy mieć dobrą tekę w ramach Komisji Europejskiej, ale cała Komisja Europejska może podejmować działania, które będą sprzeczne na przykład z ważnymi interesami Polski. Liczę na to, że to się nie będzie działo, natomiast trzeba to wprost wyrazić. Te oczekiwania muszą być wyrażone wprost. A jeśli chodzi o nazwiska, to padną konkretne propozycje? No to się okaże. Jutro ja będę uczestniczył też na spotkaniu, więc będę bogatszy o tę wiedzę po spotkaniu z panią przewodniczącą, więc teraz pewnie trudno powiedzieć, ale oczywiście będą na pewno przedmiotem dyskusji również już konkretne pomysły w kontekście konkretnych tek gospodarczych czy innych, które byłyby zaproponowane, czyli już raczej pewne nazwiska, przynajmniej na poziomie takich rozmów wewnętrznych będą. Czy będziemy w stanie jutro ogłosić? To się jeszcze okaże. Ale czy to będą nazwiska, że tak powiem, nie wiem, czy to właściwe słowo, ale w cudzysłowie, do jakiejś negocjacji, czyli w zależności od teki, czy pani von der Leyen pozna kilka nazwisk i może dokona jakiegoś swojego wyboru, swoje preferencje wyrazi. Nie, to tutaj nie, jakby rząd jest jedynym umocowanym organem do tego, aby wskazywać kandydata, ale oczywiście to wszystko odbywa się w dyskusjach i my chcemy dobierać kandydatów w kontekście kompetencji, którymi miałby się zajmować, aczkolwiek no akurat jakby te obszary gospodarcze, nazwijmy to, czy w ogóle kwestie związane właśnie z szeroko rozumianą gospodarką, no są płynne, więc kandydaci mogą w podobnych obszarach funkcjonować, ten samo nazwisko może funkcjonować w kilku obszarach, no ale bez wątpienia będziemy chcieli dopasować te kompetencje, które zostaną, ta teka, która zostanie wskazana, jutro być może będziemy znali większe szczegóły, do konkretnej osoby, czyli do kompetencji tej osoby. Na giełdzie pojawiają się takie nazwiska, że Rzeczpospolita aż 7 wymieniła. Ministrowie Kwieciński, Emilewicz, poza tym Szymański, Sariusz Wolski, Bielan, Czarnecki, Szczerski. Jest coś... No te kategorie, no, te nazwiska wymienione w obszarze rządowym czy prezydenckim wydają się kandydaturami dobrymi, tak? Ja bardzo cenię sobie te wszystkie osoby, bo te znam z bezpośredniego działania. No i myślę, że w jakimś sensie one też będą brane pod uwagę, ale nie chcę mówić teraz o konkretnych nazwiskach, bo tak jak mówię, nie chciałbym też wyprzedzać pewnych rzeczy. Czy potrzebny jest bardziej w tym momencie komisarz ekspert, czy komisarz, który byłby politycznym graczem? Także... No tutaj niestety to jest najcięższa gra w Komisji Europejskiej, bo najlepiej, żeby ta osoba łączyła te dwie rzeczy. Bo z jednej strony można być ekspertem, ale bardzo ważną rzeczą i pewnym ryzykiem zawsze, gdy się zostaje komisarzem, jest otorbienie przez cały aparat urzędniczy w Brukseli. Znaczy przychodzi komisarz, ale on nic nie może de facto, bo aparat urzędniczy jest na tyle sprytny, na tyle zorganizowany, że de facto nie pozwala dokonywać jakichś większych zmian, więc z jednej strony trzeba być politykiem, aby móc rozbić taki beton, ale z drugiej strony ekspertem, żeby wiedzieć, w którym miejscu trzeba go kruszyć. Mówił pan niedawno, bodaj nawet chyba dzisiaj, że premier nie przewiduje zmian w rządzie. Czy to znaczy, że komisarzem nie będzie nikt z rządu? No wie pani, Komisja Europejska rozpoczyna swoją kadencję, o ile dobrze pamiętam, 1 listopada. W związku z tym nie ma przeszkody oczywiście, żeby to był ktoś z rządu. Czy prawdą jest, że kandydatem na szefa Najwyższej Izby Kontroli jest minister finansów? W tej chwili jeszcze nie ma takiej decyzji. Jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości i taka kandydatura nie została zgłoszona. W związku z tym no, trudno w tej chwili mówić o tym, żeby tym bardziej mówić, czy taka kandydatura ma szansę, czy nie. Aczkolwiek w jakichś tam spekulacjach medialnych faktycznie nazwisko ministra Banasia się pojawiało. Człowieka bez wątpienia bardzo kompetentnego, ale tu jeszcze trudno mi powiedzieć, po prostu to nie jest kompetencja rządu, tylko bardziej Sejmu. Panie ministrze, czy wśród ministrów zaświtała taka myśl, że może trzeba wprowadzić jakieś zmiany w ustawie o zgromadzeniach, by zminimalizować możliwość takich zdarzeń, które miały miejsce ostatnio w Białymstoku? Pytanie, czy tutaj by pomogły rozwiązania ustawowe, bo ustawa akurat jest na tyle napisana skrupulatnie i wystarczająco, że nawet gdy są prowadzone zgromadzenia, które są przeciwne w swoich poglądach, no to one są raczej rozdzielane, tak aby nie mogły się spotkać. To, co miało miejsce w Białymstoku, było po prostu złamaniem prawa. W związku z tym nawet jakbyśmy napisali w ustawie, że ma się zadziać inaczej, to po prostu te osoby, które były w Białymstoku, łamały prawo i mam nadzieję, że za to będą ukarane organa ścigania, policja, prokuratura już wszystko robią w tym zakresie, a mam nadzieję, że szybko sąd wymierzą adekwatną, mam nadzieję, wysoką karę. Na niedzielę Lewica zapowiada marsz w Białymstoku, Polska przeciw przemocy. Czy ten marsz powinien być objęty jakąś szczególną ochroną policji ze względu na kontekst, czyli na te wypowiedzi, które i na wzajemne oskarżenia, które padały i padają po tych wydarzeniach z soboty? Policja zawsze, gdy pomaga organizatorom zabezpieczać marsze poszczególne czy wydarzenia, bierze pod uwagę zakres potencjalnego ryzyka. W związku z tym, jeżeli policjanci uznają i właściwe służby, że takie ryzyko będzie większe, to oczywiście takie zabezpieczenie w odpowiedniej formie będzie musiało być zapewnione. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych tutaj konfliktów na miejscu. Wszystkie te osoby zresztą, które tam ostatnio łamały prawo, są zatrzymane w większości przypadków albo pod dozorem policji. W związku z tym ja się nie obawiam, że coś tam się stanie, ale oczywiście nie wykluczam, że ktoś być może ze skrajnej prawicy czy ktokolwiek będzie próbował dokonać jakiejś prowokacji, ale to trzeba bezwzględnie tępić i karać. Panie ministrze, czy rząd jest przygotowany na złagodzenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych? Bo to na dniach będą rozstrzygnięcia w Senacie, a później jeszcze... Czy projekt rządowy zakładał to kryterium na poziomie 1100 zł? W związku z tym takie było pierwotne przedłożenie rządowe. No w tej chwili, po tym jak Sejm przegłosował poprawkę, trzeba będzie przeanalizować to, w jaki sposób to ma skutki też legislacyjne, w jaki sposób oddziałuje na całą ustawę. Tak, w tej chwili to jest prowadzone, dlatego też no, do czasu posiedzenia Senatu czy Sejmu jeszcze jest chwila czasu. Dziękuję bardzo, minister Piotr Müller, rzecznik rządu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jak zakupy za granicą, to w kraju. Przez internet. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank.